Radio 1. 11 uur door Almegens met het NOS-journaal. Vanuit Iran zijn tientallen drones op weg naar Israël. Dat meldt het Israëlische leger. Een Israëlisch tv-station meldt dat er ook kruisraketten onderweg zijn. Het Witte Huis heeft bevestigd dat Iran is begonnen met een luchtaanval op Israël. Israëlische media melden dat de kruisraketten rond 1 uur Nederlandse tijd Israëlisch grondgebied kunnen bereiken. De drones zijn langer onderweg. Israël sluit vanwege de aanval om 12:30 Nederlandse tijd het luchtruim voor al het vliegverkeer. Eerder vanavond deden Jordanië en Irak dat ook al. Het Israëlische luchtafweersysteem, het zogeheten Iron Dome, is volgens het Israëlische leger in staat van hoogste paraatheid. Het leger meldt verder dat het Israëlische regeringsvliegtuig uit voorzorg is opgestegen. Het toestel wordt normaal gesproken gebruikt om de premier en de president van het land te vervoeren. De spanningen tussen Israël en Iran liepen de afgelopen dagen op. Een aanval van Iran werd verwacht als vergelding voor de luchtaanval op het Iraanse ambassadeterrein in Syrië eerder deze maand. Iran houdt Israël verantwoordelijk voor die aanval, waarbij 7 Iraanse militairen omkwamen. De Vlaamse tak van Forum voor Democratie doet niet mee aan de verkiezingen voor het Europees Parlement. Daarvoor waren 5000 steunbetuigingen nodig en het aantal is niet gehaald. De Vlaamse afdeling werd begin dit jaar opgericht. Partijleider Baudet hoopte in Vlaanderen zetels te halen. De lijst van FVD Vlaanderen werd aangevoerd door Europarlementariër Marcel de Graaf, die onlangs, net als Baudet, werd genoemd in verband met een Russische desinformatiecampagne. De bestuursraad van Ajax wil dat de raad van commissarissen het ontslag van algemeen directeur Alex Kroes heroverweegt. De RVC wordt gevraagd te onderzoeken of Kroes kan terugkeren als algemeen directeur. Dat staat in een brief van de bestuursraad die aan alle leden van de club is gestuurd. De leden zijn met 73% de grootaandeelhouder van de Amsterdamse club en hebben dus veel macht. In de Eredivisie zijn vandaag 3 wedstrijden gespeeld. AZ kreeg vanavond RKC Waalwijk op bezoek. De thuisploeg wist in Alkmaar een 0-2 achterstand uiteindelijk om te buigen in een 3-2 overwinning. Dat betekent dat AZ de achterstand op nummer 3 FC Twente verkleint tot 5 punten. Maar Twente komt morgen nog in actie tegen Ajax. Sparta-Rotterdam won zojuist met 3-2 van Almere City. En PSV won eerder vanavond de thuiswedstrijd tegen Vitesse eenvoudig. De koploper van de Eredivisie versloeg de hekkensluiter met 6-0. Het weer. Vannacht neemt de bewolking toe en dan kan het wat mot regenen. Morgen in het noorden zon en een graad of 12. In het zuiden van het land breekt vooral 's middags de zon geregeld door. En daar kan het dan 15 graden worden. Dit was het NOS Journaal. Dit jaar kwam de magie van de Elfstedentocht eindelijk tot leven. Maar nu is de finish in zicht. Musical De Tocht stopt. Wacht jij nog 25 jaar of beleef je de Elfstedenmagie nu? Boek snel op musicaldetocht.frl. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modena badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Laat je nu inspireren in een van onze showrooms. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modena. Lees de nieuwe Nicky French Stemmen in het Duister. Wie kun je nog vertrouwen als je zelfs thuis niet meer veilig bent? De nieuwe Nicky French. Nu overal verkrijgbaar. Sta vooral niet stil bij Parkinson. Kom juist in beweging tegen de snelst groeiende hersenziekte ter wereld, die steeds vaker ook jonge mensen treft en een enorme impact heeft op het dagelijks leven. Samen kunnen we grensverleggend onderzoek mogelijk maken en Parkinson stoppen. Kom jij ook in beweging? Doneer. Of start bijvoorbeeld je eigen actie. Kijk op parkinson.nl hoe jij in beweging kunt komen. Parkinson.nl. Verlegt grenzen. Bij de Nederlandse Kluis weten we dat iedereen dierbare spullen heeft met een bijzonder verhaal, een emotie of herinnering. Ook u heeft dierbare spullen. Of het nu gaat om een geërfd sieraad, een harde schijf of dat bijzondere horloge. Uw dierbare spullen verdienen de veiligste plek. Bescherm ze in uw persoonlijke kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. Money, money. Ja, money, money. Je hoort het goed. Money, money. Jackpot alert. De hoogste jackpot van Nederland staat nu extreem hoog. Dus koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Nu bij de Nederlandse Kluis de eerste 2 maanden voor 1 euro. Huur een kluis op denederlandsekluis.nl. Pretty Woman stopt. Definitief. 26 mei. Nog maar 7 weken te zien. Dit is je laatste kans om deze ultieme feel-good musical te beleven. Nu met elke tweede kaart halve prijs. Boek snel prettywomanthemusical.nl. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 15 graden, binnen zit Elisabeth Steins. Siewert van Linde zegt dat hij tegenwoordig rond moet komen van 15 euro per week. Dat is wel erg weinig. Bijna niks in feite. Of is dat nou wat je noemt om niet? Goedenavond en welkom bij Dit Oog op zaterdag. We gaan het natuurlijk hebben over die Iraanse aanval op Israël die is begonnen. Verder is in Amerika in aanloop naar de verkiezingen de discussie over abortus weer helemaal terug. En ook in het Europees Parlement ging het erover. Wat kun je doen om dat recht op abortus te beschermen? Verder gaan we het hebben over de Marokkaanse Van Gogh, schilder Abdella Zeki, naar wie morgen een brug in Amsterdam wordt vernoemd. En de Nederlandse illustrator en animator Paul Driessen is hier. Hem hoort u tegen het einde van dit uur over zijn rijke oeuvre en veelzijdige leven. Maar eerst het nieuwsoverzicht van vandaag. Zaterdag, 13 april. Grote paniek vanmorgen in een winkelcentrum in Australië. I was hiding in the back room and I was just hearing gunshots. It's just like the worst thing ever. Een man met een mes steekt schijnbaar in het wilde weg op mensen in. Het winkelend publiek slaat op de vlucht met de dader op de hielen. Behind them was a man with a knife running towards 7 people. He was running up to them. 6 mensen overleven de aanval niet en 7 anderen raken gewond. Een toegesnelde agenten sommeert de man om het mes neer te leggen. En als hij dat niet doet... And then she shot him. En dat is maar goed ook, vindt deze man, want anders had hij nog meer slachtoffers gemaakt. He would have kept going. He was on the rampage. He was on the bloody rampage. Iran heeft in de straat van Hormuz een schip geënterd en gekaapt. Het schip is eigendom van een Israëlische zakenman. Maar was dat nou de gevreesde wraakactie? Het Israëlische leger denkt van niet en blijft alert. Israel is on high alert. We have increased our readiness to protect Israel from further Iranian aggression. En dat is terecht, want tientallen Iraanse drones en kruisraketten zijn onderweg naar Israël. En als die doel treffen, dan zal Iran een zware prijs betalen, waarschuwt de legerwoordvoerder. Iran will bear the consequences for choosing to escalate the situation any further. Door de oplopende spanningen in het Midden-Oosten stijgt de benzineprijs in rap tempo. En aan de pomp wordt alweer flink geklaagd. Het fluctueert wel een beetje, maar ja, die 2 euro is ook door pijn, hè? Nou ja, het is toch vreselijk dat het zo duur is? Of ben ik nou... En aan het einde van die prijsstijging is ook nog niet in zicht, want volgens deze deskundige klagen we wel, maar... Want uiteindelijk blijven wij toch rijden, ook als het wat duurder wordt. En Joost Klein is niet van plan om het Eurovisie Songfestival te boycotten. Wat sommigen graag zouden zien vanwege de deelname van Israël aan het liedjesfestijn. Maar Joost Klein doet dus gewoon mee, al snapt hij de oproep tot de boycott wel. Ik hoor de pijn, maar ik ben slechts een dichter des vaderslands. Ik ben een klein onderdeeltje van de machine. En de deelnemers aan het Songfestival zijn in Amsterdam neergestreken voor een concert, een soort warming-up. En wat blijkt? Veel concurrenten van Klein kennen zijn nummer uit hun hoofd. Dit was Nieuws Vandaag in de media. Ja, en we hoorden het dus net. Drones zijn daadwerkelijk onderweg vanuit Iran naar Israël. Correspondent Nasra Habiballah, goedenavond. Goedenavond. Wat is het laatste nieuws daar? Nou, het Israëlische leger die heeft niet zo lang geleden een persconferentie gegeven. Daarin hebben ze ook bevestigd dat die drones onderweg zijn. Maar zei de woordvoerder, dat duurt nog wel een uur of 9 voordat die hier ook aan zouden komen. Maar Israëlische media die melden inmiddels dat er ook kruisraketten gelanceerd zouden zijn. En die hebben een veel kortere vluchttijd dan die drones. Die zouden hier al binnen een uur ongeveer aan kunnen komen. Zo voor een half uurtje wordt het Israëlische luchtruim ook gesloten. En ook andere landen in de regio, zoals Jordanië en Irak, die hebben hun luchtruim nu al gesloten. En heeft de regering al gereageerd? Want ik hoorde net in het nieuws iets over het regeringsvliegtuig dat vertrokken zou zijn. Ja, klopt. En er is verder niet een deel van de regering aan boord. Want zij zouden vanavond al samenkomen. In ieder geval het veiligheidskabinet en het oorlogskabinet. Dat stond eigenlijk al op de planning om het dus over die aanval te hebben. Maar ja, in plaats van dat ze nu dus bespreken over wat mogelijk te verwachten, gaat het nu dus meteen over de aanpak van de situatie. Maar een officiële reactie vanuit de regering, die is er nog niet. Alleen dus de woordvoerder van het leger die een persconferentie gegeven heeft. Ja, en hoe zou die aanpak kunnen zijn? Want hoe kan Israël zich beschermen? Nou, het leger heeft gezegd dat zij proberen om die drones en die raketten uit de lucht te schieten nog voordat ze het Israëlische luchtruim bereiken. De luchtmacht die stond daar ook al klaar voor. Maar ook schepen van de marine bijvoorbeeld, die hielden daar al rekening mee. En het zou dus volgens Israëlische media ook nu al gebeuren boven Syrië en Jordanië. Daar zouden ze daar al mee bezig zijn om die te onderscheppen. En verder heeft Israël natuurlijk hier ook een enorm sterk luchtafweersysteem, het Iron Dome heet dat. Dus mocht er toch een van die raketten of die drones het luchtruim binnenkomen, dan zullen ze dat inzetten. En de woordvoerder van het leger die zei verder vanavond in die persconferentie dat als dat gebeurt, dan zal het luchtalarm afgaan. En in dat geval wordt iedereen opgeroepen om de schuilkelders in te gaan en daar te blijven totdat de alarm weer voorbij is. Oké, dankjewel Nasra. Ik praat erover door met Han ten Broeke, directeur politieke zaken van het Haag Centrum voor Strategische Studies. Want de spanningen over zo'n mogelijke rechtstreekse aanval op Israël als wraak voor een Israëlische aanval op de Iraanse ambassade in Syrië, die lopen al dagen op. Meneer ten Broeke, ja, die drones, is dat een opmerkelijke stap van Iran? Ja, Iran steekt hiermee de Rubicon over, omdat Iran tot dusver na, laten we zeggen, decennia van oplopende spanningen met Israël, eigenlijk altijd heeft geprobeerd om via proxies en milities Israël aan te vallen. En nu doen ze het dus rechtstreeks met het versturen van in ieder geval drones. Er zijn er al 3 golven van in de lucht en die zijn ook waargenomen. Maar zoals uw verslaggever ter plaatse al zei, die drones die zijn natuurlijk heel traag en ook heel makkelijk af te vangen. Er zijn veel Amerikaanse en Israëlische jets op dit moment al boven het luchtruim van Syrië actief en ook Jordanië om die drones neer te halen. Maar als die drones zouden worden gevolgd door een golf van kruisraketten of misschien zelfs ballistische raketten, waar Iran er de meeste van heeft in de hele regio, dan wordt het wel heel penibel. Want die drones doen er misschien 9 uur over om Israël te bereiken. Kruisraketten gemiddeld zo'n 2 uur. Maar ballistische raketten kunnen er binnen 12 minuten zijn. Hmm. Dan zit president Biden ook voor overleg met zijn veiligheidsadviseurs in zijn War Room. Vanmiddag al. Hij heeft ook al steun aan Israël beloofd. Maar ja, wat kan je uiteindelijk nog vanuit die War Room daar doen om verdere escalatie te voorkomen? Of is het nu vooral de scenario's klaarleggen voor wat te doen bij welk type aanval? Nou, de Amerikanen zijn al maanden bezig om te voorkomen dat wat er in Gaza plaatsvond een regionale oorlog zou worden. Op 1 april heeft Israël besloten om in Damascus een ambassadecomplex aan te vallen, om daarbij 7 hooggeplaatste officieren, waaronder ook een generaal van de Iraanse Revolutionaire Garde, om die uit te schakelen. Daarvoor is dit nu een vergelding. En dat is natuurlijk de escalatie waar niemand op zat te wachten. En de Amerikanen hebben om die reden bijvoorbeeld ook twee vliegdekgroepen al op de Middellandse Zee en ook in de Golf geparkeerd. En ze hebben ontzettend veel druk, diplomatiek overleg met allerlei hoofdsteden. Overigens niet alleen de Amerikanen, daar hebben zo'n beetje alle ministeries van Buitenlandse Zaken overuren opgemaakt om dit scenario wat zich nu aan het voltrekken is en wat zich ook niet heel erg lijkt te beperken, want dit is toch wel een forse aanval zoals we die nu al kunnen waarnemen, om dat te voorkomen. Is het ooit eerder voorgekomen eigenlijk, grote rechtstreekse aanval? Niet vanuit Iran. Iran, zoals ik al zei, doet dat het liefst via proxies, dus via handlangers. Natuurlijk de belangrijkste is Hezbollah in het zuiden van Libanon, waar overigens op dit moment Israël ook al militair actie schijnt te ondernemen. Daarnaast natuurlijk via allerlei milities, waar mogelijk. Vanuit Syrië gebeurt dat. We kennen de Houthis in Jemen. Dat ligt dan een heel stuk verderop. Mogen die zijn voorzien van Iraanse kruisraketten? En natuurlijk Hamas in de Gazastrook, waar we de afgelopen half jaar helaas zoveel van gehoord hebben. Mm-hmm. Is overigens een soenitische groep. Dus die zijn qua religieuze overtuiging eigenlijk niet te vergelijken met het Sjiïtische Teheran. Maar je kunt wel zeggen dat de sluier van dit terreurregime in Teheran nu afgeworpen wordt. En sinds de oorlog in Syrië, 2011, 2012 en verder, hebben we een soort Sjiïtische as zien ontstaan. Die loopt van Teheran via Bagdad, want de regering in Bagdad in Irak is eigenlijk ook hoofdzakelijk Sjiïtisch. In Damascus natuurlijk, waar het regime van Assad steviger zit dan lange tijd voor mogelijk hadden gehouden. En in Libanon, in Beirut. En daarmee hebben ze die Sjiïtische as weten te completeren. En nu spelen ze dat uit. Ja, en wat betekent dat dan? Wat kunnen dan nu de reacties zijn vanuit Israël en misschien breder vanuit het Westen? Het eerste wat er natuurlijk gebeurt is het tegenhouden en afvangen van die drones. Ik denk dat dat vrij goed zal gaan. Want dat zou dan, als het bij die drones was gebleven, was het een boodschap die weliswaar helder was. Maar misschien waar ook nog de subtiele boodschap bij zou kunnen zitten, dat een verdergaande escalatie kon worden voorkomen. En je ziet nu dat met name de gematigde Arabische landen al aankondigen dat ze hun luchtruim, dat ze niet zullen accepteren dat daar Iraanse drones boven vliegen. Ja, Jordanië heeft dat bijvoorbeeld net gezegd. Dus ze zullen helpen. Turkije, raar genoeg, een NAVO-bondgenoot, weer niet. Het tweede prioriteit voor Israël zal zijn om te voorkomen, en daar zijn ze volgens mij al mee begonnen, omdat Hezbollah nog verder kan aanvallen. Die zijn eigenlijk al dagelijks ook met raketaanvallen bezig. Dat is al sinds 8 oktober het geval. En daar maakt Israël zich de grootste zorgen over, want daar staan de meeste raketten en die kunnen ze, indien ze worden afgevuurd, eigenlijk niet of nauwelijks, kunnen zich daar tegen verweren. En dan is de derde prioriteit voor Israël natuurlijk om eventueel terug te slaan. En hoe dat eruit ziet, dat weten we pas op het moment dat we een goed beeld hebben van deze aanvallen die nu vannacht een uur geleden zijn begonnen. Dat zouden raffinaderijen kunnen zijn, militaire doelen kunnen dat zijn. Maar dat valt nu nog heel moeilijk te bepalen. Ja, maar is het ook een mogelijkheid om niks te doen? Ik bedoel, ik begrijp dat voorkomen dus en tegenhouden een prioriteit is, maar om dan weer verder daarna terug te slaan? Nee, dat is in het Midden-Oosten niet de logica die opgaat. Er zal altijd worden gereageerd. Om u een idee te geven, dat is onze westerse manier van denken. Obama was in 2013 zo onverstandig om aan te geven dat hij een rode lijn had. Nou was dat een rode lijn, als hij die had gehandhaafd, had dat misschien indruk gemaakt. Maar Amerika heeft destijds de rode lijn niet gehandhaafd. En ironisch genoeg was zijn vicepresident destijds Joe Biden, de huidige Amerikaanse president. En die heeft Obama toen toegebeten: Mr. President, big countries don't bluff. En dat deed hij dus wel. En het feit dat de Amerikanen die rode lijn destijds niet hebben gehandhaafd, heeft voor ongelooflijk veel slechte reacties in het Midden-Oosten. Het heeft de Amerikanen ontzettend veel gezichtsverlies bezorgd. En dat is niet de wijze waarop men in het Midden-Oosten met elkaar omgaat. Dus er zal een reactie volgen. De vraag is alleen of men in die escalatie nog enige vorm van beheersing kan aanbrengen. Daar zullen de Amerikanen weer hun best voor moeten doen. Ja, en wat staat daarbij op het spel als het inderdaad verder uit de hand loopt in de regio? Wat op het spel staat is de regionale vrede en alles wat daar direct mee samenhangt. Je kunt al voorspellen wat dit doet met olieprijs. Daar zullen we heel snel zullen we dat merken. Daar hadden we al last van toen de situatie in de Golf van Aden zeer gespannen werd. En daar schepen werden tegengehouden. We hebben vanochtend begonnen natuurlijk allemaal met het tegenhouden van een Portugees schip, althans een schip onder Portugese vlag. Maar met eigendom van een grote Amerikaanse Israëlische zakenman. Waarmee ook eigenlijk de Europese Unie weer is geïmpliceerd. Nu dus deze aanvallen. Dit is wel echt iets om je even stevig bij vast te houden. Dit doet toch wel denken aan die eerste Golfoorlog die we ooit begin jaren 90 hebben meegemaakt. Ja, en dan vraag ik het u toch maar op de man af. Want we horen er al een tijdje over de vrees voor een derde wereldoorlog. Zijn dit de ingrediënten die kunnen leiden tot een derde wereldoorlog? Ja, ik zou wensen dat ik een ander antwoord kon geven. Maar dit zijn niet alleen maar zeg maar logische ingrediënten voor hele spannende boeken. Ik werk bij een instituut, Haag Centrum voor Strategische Studies, dat samen met het ander collega-instituut Klingendaal elk jaar een veiligheidsmonitor uitbrengt. Zijn een beetje zeg maar het Nationaal Veiligheidsbureau voor de Nederlandse regering. En daarbij maken we een internationale inschatting. En het is voor het eerst dat we voor het komende jaar, dat hebben we een maand geleden hebben we dat uitgebracht, dat we ook hebben gezegd dat deze ingrediënten voor een grootschalige conflict wat zeg maar wereldwijde implicaties heeft, en dat zou je een wereldoorlog kunnen noemen, dat die niet langer uit te sluiten vallen. Dat is nogal wat. Ja, dat is het ook. Ja. Waarmee ik niet zeg dat het waarschijnlijk is dat het die omvang zal krijgen. Kijk, het conflict in Oekraïne wat ons vooral bezighoudt is een conflict wat voor de rest van de wereld in hoge mate een regionaal aanzien heeft. Het Midden-Oosten ligt in die zin wat anders, omdat er energiebelangen direct mee gepaard gaan. En omdat er zoveel landen ook positie moeten kiezen. Maar ik denk dat als de Iraniërs hier fors doorpakken, en dat lijken ze te doen, dat ze dan eigenlijk een miscalculatie maken, omdat een groot deel van diezelfde wereld zich dan ook wel weer achter Israël of achter Israël en de Verenigde Staten zou kunnen scharen, mits hun reactie, en dat klinkt misschien gek naar wat ik zojuist heb gezegd, maar op een bepaalde mate toch weer beheerst zal zijn. Mm. Voor diegenen die hadden gehoopt dat de verwijdering tussen Israël en de Verenigde Staten nu verdere vormen zou aannemen, die komen denk ik bedrogen uit na vannacht. Ja. Goed, dank u wel Han ten Broeke voor uw analyse. Directeur dus politieke zaken van het Haag Centrum voor Strategische Studies. En als er nog verdere ontwikkelingen zijn, dan houden we u natuurlijk allemaal op de hoogte. Dank u wel. Edwin Collins met A Girl Like You. In de Amerikaanse staat Arizona werd deze week bekend dat een anti-abortuswet uit de Amerikaanse burgeroorlog opnieuw kan worden ingevoerd, waardoor zelfs abortus na verkrachting of incest strafbaar wordt. En ook op andere plekken in Amerika is sprake van verdere inperkingen. Rebecca Gompertz is abortusarts en oprichter van organisaties als Women on Waves, beter bekend als de Abortusboot, en Aid Access, organisaties die zich dus inzetten voor vrouwen die geen vrije toegang hebben tot abortus. En zij komt net terug uit Amerika. Goedenavond, mevrouw Gompertz. Goedenavond. Ja, u was in Washington afgelopen week. Wat heeft u daar gedaan? In Washington was er een zitting van het Hoge Rechtshof. Dat was aangespannen door anti-abortusgroepen die proberen om de toegang tot de abortuspil te beperken. En tijdens toen ik in Washington was die dag, werden zeg maar de argumenten gehoord van de Federal Drug Agencies. Dat is de organisatie die verantwoordelijk is voor de medicijnen op de markt in Amerika. En de anti-abortusgroepen. En wat is nou... En wij hebben geprotesteerd. Ja. U heeft daar geprotesteerd daartegen, ja. En wat is nou de reden dat abortus in Amerika in zoveel staten nu weer onder druk staat? De reden is dat het Hoge Rechtshof heeft in 2022 het grondwettelijk recht op abortus afgeschaft. En dat is gedaan eigenlijk nadat er Trump 3 hoge rechters had kunnen aanwijzen. Die heel erg religieus, fundamentalistisch religieus zijn en conservatief. En die hebben toen het grondwettelijk recht op abortus afgeschaft, waardoor de beslissing voor hoe toegankelijk abortus is door de staten zelf wordt bepaald. Dus Amerika bestaat uit 50 staten. En al die staten zelf die zijn nu gaan beslissen wat het recht op abortus is of niet. En er zijn nu 15 staten die hebben abortus helemaal verboden. Ja. Dus daar zie je nu de gevolgen van die maatregel toen. En als je nou een vrouw bent en je woont in een van die staten, wat zijn er dan nog voor alternatieven? Nou, wat er eigenlijk is gebeurd onmiddellijk is dat vrouwen via het internet hulp zijn gaan zoeken. Dat deden ze al, maar dat is meer gebeurd. En nu worden er vanuit andere staten, dus vanuit New York en Washington en California, worden de abortuspillen tot 13 weken zwangerschap opgestuurd naar al die vrouwen die wonen in staten waar abortus verboden is. En dat kan omdat die andere staten die hebben wetten aangenomen die de hulpverleners beschermen tegen enige juridische actie van bijvoorbeeld Texas of een aantal van die andere staten die abortus hebben verboden. Dus dat is wat wij ook zien. Aid Access is een van die telemedical abortion services, zoals dat heet. Dus een abortushulpverleners via internet. Dat mag ook via van de FDA, mag dat. Ja. En dat gaat dus nog wel via de artsen? Nou, het zijn artsen, vroedvrouwen, verpleegkundigen die mogen dat doen. En die sturen zelf die pillen op. Ja, want er zijn natuurlijk ook landen waar dat ook verboden is, hè? Dus dan, maar dan zijn er ook nog weer. Heeft u ook alternatieven op bedacht? Nou, dit is toegestaan. Het versturen van medicijnen voor abortus is in veel landen toegestaan. Australië, Nieuw-Zeeland, Engeland, maar ook in de Verenigde Staten. Dus je hebt daar de regelgeving op federaal niveau en op statenniveau. Maar het probleem nu is dat er dus nu een rechtszaak wordt gehoord waarbij de eis is dat het niet meer verstuurd mag worden via de post, via de anti-abortusgroepen. Mm-hmm. En die uitspraak van dat Hoge Rechtshof, dat verwachten we in mei of in juni. De artsen met wie ik werk, die hebben besloten om gewoon door te gaan. Die zeggen, nou, je kan gewoon doorgaan, want het heet off-label use. Dus je mag als arts mag je gewoon medicijnen voorschrijven die beschikbaar zijn voor andere indicaties of voor andere, dus in dit geval om het via de post te sturen. Het grootste probleem wordt eigenlijk is eigenlijk de verkiezingen in Amerika die in november plaatsvinden. Mm-hmm. Omdat dan op dat moment, als Trump weer zou winnen, die dus tegen het recht op abortus is, die zal dan ook de baas aanwijzen van die Federal Drug Agency. Dus degene die zeggenschap hebben over de medicijnen die op de markt zijn. En dan is de kans heel groot dat de abortuspillen dus niet meer beschikbaar zijn in Amerika. Ja. Als dat gebeurt, dan gaan wij het gewoon weer zoals we vroeger ook deden, dat we de medicijnen vanuit India laten opsturen. Dus het zal doorgaan, alleen het wordt nog moeilijker. Ja. En het probleem is eigenlijk, wat er gebeurt op het moment dat abortus illegaal is, is dat het voor vrouwen zelf heel angstig is. Want ze denken, ook al kunnen vrouwen zelf niet vervolgd worden, ze zijn daar wel bang voor. Ja. Maar ook bijvoorbeeld dat als er een complicatie is, of als iemand toch naar een ziekenhuis moet, of bijvoorbeeld, maar zelfs met miskramen, dat artsen lokaal niet meer bereid zijn om te helpen. Dus in Amerika heb je een ander probleem, en dat is namelijk dat het de moedersterfte is daar een van de hoogste ter wereld. En dat heeft, en dat zijn met name ook minderheden, minderheidsgroeperingen die daar last van hebben. Dus het zijn deze groepen ook weer die heel erg benadeeld worden door deze wetten. Dus u probeert er in Amerika dan voor oplossingen te zoeken. Is het ook zo dat in Europa deze discussie eigenlijk ook steeds meer gaat leven. In het Europees Parlement is deze week nog gesproken over de vraag hoe je nou dat recht op abortus beter kan beschermen. Er is dan bijvoorbeeld gesproken over, kunnen we het misschien opnemen in het handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Maar staat het recht op abortus hier in Europa dan ook onder druk? Wat ziet u gebeuren? Dat is per land verschillend. In Nederland of in Europa is het zo dat landen zelf mogen beslissen wat hun abortuswetten zijn. Je ziet een aantal landen die hebben abortus gelegaliseerd, zoals Ierland. In Polen is er nu ook een beweging bezig om het weer makkelijker toegankelijk te maken. Maar er is geen grondwettelijk recht op abortus. Ook niet in Nederland. In Nederland staat het nog steeds in het wetboek van strafrecht. Het is wel degelijk zo dat het afhankelijk is van wie er aan de macht is, welke partij er aan de macht is, die toch beslist hoe goed het toegankelijk is. Dus wat dat betreft is het goed als het wel ook binnen Europa zou worden aangenomen als een mensenrecht. In bijvoorbeeld Frankrijk is het nu wel een grondwettelijk recht. Dat is net door Frankrijk is dat aangenomen. Dus het probleem is, als het niet als zodanig wordt vastgelegd, dat het afhankelijk is van welke de regeringspartijen er zijn. En ook bijvoorbeeld in Nederland nu hebben we toch veel meer conservatieve religieuze groeperingen. En die zullen toch anders hiermee omgaan dan dan wanneer het gaat om over na te denken hoe je zo'n recht dan beter kan verankeren in de wet. Ik dank u wel, Rebecca Gompertz, voor dit gesprek. We gaan meteen even door naar Jelle Seupering voor een update over die Iraanse aanval op Israël. Goedenavond. Vanuit Iran zijn zo'n 100 kruisraketten en drones op weg naar Israël. Israëlische media melden dat de kruisraketten rond 1 uur Nederlandse tijd Israëlisch grondgebied kunnen bereiken. De drones zullen langer onderweg zijn. Israël sluit vanwege de aanval om 12:30 Nederlandse tijd het luchtruim voor al het vliegverkeer. En eerder vanavond deden Jordanië en Irak dat ook al. En Libanon heeft ook aangekondigd het luchtruim te sluiten. Het Israëlische luchtafweersysteem, de zogeheten Iron Dome, is volgens het Israëlische leger in de staat van hoogste paraatheid. En ook de luchtafweer van Jordanië is paraat en heeft volgens Israëlische media al enkele drones neergehaald. De spanningen tussen Israël en Iran liepen de afgelopen dagen op. Een aanval van Iran werd verwacht als vergelding voor de luchtaanval op het Iraanse ambassadeterrein in Syrië. Iran houdt Israël verantwoordelijk voor die aanval, waarbij 7 Iraanse militairen omkwamen. Oké, dankjewel Jelle. What can I do? She thinks of him, and so she dresses in black. And though he'll never come back, she's dressed in black. Oh dear, what can I do? Baby's in black, and I'm feeling blue. Tell me, oh, what can I do? I think of her, but she thinks only of him. And though it's only a whim, she thinks of him. Oh, how long will it take till she sees the mistake she has made? Dear, what can I do? Baby's in black and I'm feeling blue. Tell me, oh, what can I do? And so she dresses in black. And though she'll never come back, she's dressed in black. Oh dear, what can I do? Baby's in black and I'm feeling blue. Tell me, oh, what can I do? The Beatles, Baby's in Black. De Marokkaans-Nederlandse schilder Abdellah Zeki verkocht tijdens zijn leven geen enkel kunstwerk. Hij kwam hier als migrant in de jaren 60 en heeft zijn werk en gezin altijd voor laten gaan. Maar nu, na zijn dood, probeert zijn dochter zijn werk alsnog onder de aandacht te brengen. En met succes, want morgen wordt er in Amsterdam een brug naar hem vernoemd. Goedenavond, Hajia Zeki, de dochter van dus. Goedenavond. Ja, een brug vernoemd naar uw vader. Waarom verdient hij dat? Behalve dan dat hij gewoon uw vader is en dat elke vader dat misschien verdient. Waarom verdient mijn vader dat? Mijn vader verdient dat omdat hij een nalatenschap heeft nagelaten die wat vertelt over de gedeelde geschiedenis tussen Nederland en Marokko. En de arbeidsmigrant. Ja. Ja. En wat is dat voor een geschiedenis? Dat is een geschiedenis dat mijn vader hier in de jaren 60 naartoe is gekomen. Zoals we heel vaak horen en ook wel het stereotyp beeld dat we horen, arbeidsmigrant. En hij heeft hier ook zijn bijdrage geleverd. Maar mijn vader kwam vanuit Marokko hier naartoe met een hooggenoten opleiding. Conservatorium heeft gedaan, de Hogeschool van Kunsten. En kwam als kunstenaar al naar Nederland toe. Gecharmeerd van de tulpenvelden en de grachten. Ja, ook met het idee om hier kunst te gaan maken. Want uiteindelijk is hij gaan werken in een hondenvoerfabriek in de Flevopolder. Onder andere, ja. Ja. Dus dat is dan misschien niet wat hij wilde. Nee, zeer zeker niet. Maar hij had een gezin en mijn vader was ook echt een familieman. Dus er moest zeker ook gewoon gezorgd worden voor het gezin. En de passie en zijn talent als kunstenaar, ja, dat stroomde natuurlijk gewoon door zijn bloed heen. En daar had hij de zolder in Zwifterband, wat zijn wereld was, waar hij verder ging met zijn kunst. Daar zat hij altijd te schilderen. Dus het was hard werken door de weeks. En op vrijdag in de weekenden was het naar de zolder toe. En ook een soort uiting, denk ik, van wat hij meemaakte. En wat hij, dat zie je ook wel heel duidelijk terug in de collectie. Ja, want wat schilderde hij? Want hij vergeleek zichzelf met Vincent van Gogh, hè, in de zin van, misschien niet als meesterschilder, maar wel in de zin van dat hij bij leven dus eigenlijk nooit wat verkocht heeft. Maar zie je in zijn werk ook invloeden van Vincent van Gogh terug? Of? Ja, ik zelf ga me niet hier presenteren als een kunstspecialist, want dat ben ik zeer zeker niet. Ik ben de dochter van de kunstenaar. Maar u heeft het er misschien wel met hem over gehad? Nou, ik heb er heel vaak met hem daarover gehad. En dan ging het inderdaad, hij heeft ook zelf studies gedaan van Van Gogh en Rembrandt. En het is eigenlijk doordat ik zo gefascineerd was van mijn vader en zijn werk zag en ook in musea's kwam, dat ik dacht, hey, mijn vader die doet wat heel bijzonders. Dus ik ben het gaan laten onderzoeken, is het ook daadwerkelijk kunst? En daar is eigenlijk de Marokkaanse Vincent van Gogh gekomen. Een kunstkenner heeft zijn collectie bestudeerd. En die is dus tijdens het bestuderen van de collectie en zijn schilderijen, mijn vader gebruikt dezelfde texturen als Vincent van Gogh. Hmm. En vandaar dat het de Marokkaanse Vincent van Gogh wordt is genoemd. Is die naam erop een beetje opgeplakt. Ja. Maar is er dan nooit een galerie geweest die zijn talent herkende en hem wilde exposeren? Hij kwam natuurlijk in Nederland in de jaren 60. En op dat moment heb je een gezin wat je aan het grootbrengen bent. De taal natuurlijk niet volledig beheerst. Dus ik denk dat de prioriteit voor hem echt lag bij het gezin. En daarnaast ging natuurlijk het schilderen parallel. Hij is wel heel vaak benaderd door de omgeving en vanuit de gemeente. Bijvoorbeeld dat er in het gezondheidscentrum een schilderij van hem werd opgehangen. Maar ik denk toch door de jaren heen om voor je gezin te zorgen. En is het nooit ervan gekomen. En bij die vraag waarom ik ook vroeg altijd aan mijn vader, waarom heb je er niks mee gedaan of waarom doe je er niks mee? Dan zei hij altijd, Van Gogh werd pas bekend toen hij overleed. En als ik dan nu ik in mijn zoektocht naar die nalatenschap ben, begrijp ik zijn uitspraak waarom hij het heeft gezegd. Mm-hmm. Maar vond hij het jammer of was hij er verbitterd over? Nee, hij was er zeer zeker niet verbitterd over. Dat zeg ik dan, maar ik weet natuurlijk niet per se van binnen hoe mijn vader zich heeft gevoeld. Want het was gewoon een hele lieve, moedige, eerlijke, hardwerkende man en vader. Maar ik denk ook als ik nu terugkijk waarom ik het nooit begreep, begrijp ik het nu wel. En ik ben begonnen in 2017, toen leefde mijn vader nog. En een week voordat de expositie zou komen, overleed hij. Met de vraag aan mij, breng dit naar een hoger niveau. Dus als we dan tellen vanaf 2018 naar 2024 nu, zijn we dus 4 jaar verder. En in 4 jaar heb ik zoveel geleerd, zoveel gezien. En ook best heel veel bereikt, hè? In de zin van het zichtbaar maken. Zeker van weten. Want ik las, even kijken, want morgen komt natuurlijk die brug dan, ja. Die met de naam van uw vader. Maar ja, zijn werk kwam ook al in de Marokkaanse ambassade te hangen. Er is een documentaire gemaakt. In Marokko is zijn werk toegevoegd aan het nationale culturele erfgoed. Er is een eerbetoon geweest in Marokko. Ook waar prinses Laurentien bij aanwezig is geweest. Hoe heeft u dat allemaal voor elkaar gekregen? Ja, nou ja, dat is dus wat ik probeerde te zeggen. Vanaf 2018 begonnen 4 jaar. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Dat is doelgericht, doorzettingsvermogen, geloven in wat je doet. Wie ben ik? Wat wil ik? En waar ga ik naartoe? En dat staat eigenlijk ook parallel aan het verhaal van mijn vader. Die was ook Abdelazeki. Hij heeft gewoon in die zolder, was hij zichzelf. Je ziet dat terug in zijn kunst. Hij heeft volwaardig geleefd. Hij heeft nooit aan een grote klok gehangen eigenlijk wat hij deed. Want hij was gewoon een tevreden man met hoe het was. En daarna dat ik het op ging pikken, heb ik wel dingen bereikt. Maar ik heb ook, ik begrijp nu gewoon beter. Het is gewoon niet makkelijk, want ik hoor jou een opsomming maken en daar ben ik super trots op. En het is een eer om die brugvernoeming en met prinses Laurentien te werken. Maar daartussenin gebeurden er ook wel dingen dat ik denk, oei, dan moet je van goede huizen komen, wil je daar doorzettingsvermogen. Maar en wat bedoelt u dan? Nou ja, dat ik dus wel beter mijn vader snap. Je hebt toch een hele kunstwereld. Je hebt met ambtenaren te maken. Je hebt met instanties te maken. Ik doe dit vanuit mijn hart. Ik heb dit echt belangeloos gedaan. Ik heb dit gedaan omdat ik echt dialoog wilde starten. Ik wilde Nederland kennis laten maken met Abdelazeki. Ook toch wel het stereotype beeld. Want daar sta ik ook zeker wel voor. Hè. Je hebt de eerste, tweede, derde generatie. Die wel eens tegen een bepaalde problematiek aanlopen. Omdat er gewoon een bepaald stereotype beeld is als je mijn vader. Dus u heeft het gevoel dat u gewoon echt door muren heeft moeten breken om hier dan te komen. Ja, maar dat zeker. Ja. En dat omdat geeft helemaal niks. Dat die wereld ook een beetje een witte wereld is natuurlijk. Ik weet niet per se, ik wil niet zeggen een witte wereld, maar ik kan alleen vanuit mijn ervaring spreken, is dat het ik deed het vanuit hart en liefde, omdat ik die dialoog op gang, ik wilde dat andere beeld laten zien. En er zitten toch wel andere partijen daar heel anders in. En ik doe dit, mijn vader laat iets na. Het is het echte verhaal. Het zijn die verloren verhalen. Waarin iemand anders gewoon naar televisie gaat kijken van wat is actueel. En dan maak ik een mooi programma heen. Dan vraag ik subsidie voor. En doe ik dat. En ik merkte dat best wel. Dat vond ik lastig. Ja. Dat mag je wel weten. Hey, tot slot, morgen is dus die onthulling van het naambordje bij een brug in Amsterdam. Dat zal veel voor u betekenen. De burgemeester Halsma is daarbij, maar ook de burgemeester van Casablanca. Maar wat hoopt u dan straks als mensen over die brug lopen, dat ze misschien van hem en zijn verhaal opsteken? In ieder geval is morgen Femke Halsema erbij. Burgemeester Casablanca hebben op het laatste moment gehoord, wegens omstandigheden zal zij het niet redden om live erbij te zijn. Maar zij is nog steeds wel betrokken, want er is een samenwerking in Casablanca en Amsterdam. Dus ten eerste wil ik zeggen, dikke shout-out naar Femke Halsema Amsterdam. Ja. Ik wil de gemeente Amsterdam hierbij ook gelijk echt bedanken voor dit mooie moment wat ze toch een bijdrage nu aan leveren. En daarmee dus ook een bijdrage leveren aan wat ik wil, wat ik dus hoop morgen. In ieder geval, het is de brugopening, maar we gaan daarna pas beginnen. Er komt een educatief programma aan, waarin ik hoop dat er de dialoog gaat starten tussen deze beide landen. Er zullen jongeren gaan vanuit Nederland naar Casablanca. Ja. Jongeren vanuit Casablanca naar Nederland. Daar ontstaat een expositie tussen. Dus we gaan die naam nog heel vaak horen. Dat van is uw die vader. Brug waar we het over hebben. Abdelazeki. Abdelazeki. Ja. En dank ik u heel hartelijk voor dit gesprek. Adjiazeki. Dank je wel. My face above the water, My feet can't touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon every time you are not around. I'm slowly drifting. Wave after wave, I'm slowly drifting, drifting away. And it feels like I'm drowning, pulling against the stream, pulling against the stream. I wish I could make it easy. Easy to love me, love me. Still I reach, find a way. I'm stuck here in between. I'm looking for the right words to say. I'm slowly drifting, drifting away. Wave after wave, wave after wave. Drowning, pulling against the stream, pulling against the stream. Mr. Props met Waves. Illustrator, animator en schrijver Paul Driessen is in het land. En hij heeft een boek geschreven over zijn eigen leven. Een goede reden om eens met hem te praten. Want hoewel hij met zijn werk internationaal meerdere oeuvreprijzen kreeg en ook een Oscar-nominatie ontving, is hij in Nederland op 84-jarige leeftijd bij het grote publiek misschien niet heel erg bekend. Goedenavond, Paul Driessen. Goedenavond. En heeft dat misschien er ook mee te maken dat u het grootste deel van uw leven in het buitenland heeft gewoond? Dat de mensen u hier misschien wat minder goed kennen? Nee, animatie, de korte animatiefilm is eigenlijk heel internationaal. Het enige in Nederland was het in mijn tijd toen ik begon. Was animatie. Nederland had geen traditie eigenlijk, ook niet in cartoons, heel weinig eigenlijk. Mm-hmm. Dat zat allemaal natuurlijk in Amerika en in Engeland, Frankrijk ook wel, en Canada, waar ik later naartoe verhuisd ben ook. Dus het staat in het buitenland wat meer op het vizier? Ja, veel meer. Ja, ja, ja. En er mensen ook geïnteresseerd. En die wisten ervan. En in Nederland gewoon heel weinig natuurlijk. Maar Nederland was wel een goed land om subsidies te krijgen, want Nederland is een rijk land. En omdat ik een van de weinigen was in die tijd, was het redelijk eenvoudig om subsidies te krijgen voor korte films. Ja. Het was nooit veel, hè, natuurlijk. Maar nee, het is geen vetpot, denk ik, dit beroep. Nee. Dat reizen, dat begon eigenlijk al in uw jeugd. Met uw ouders bent u ook vaak verhuisd. Mm-hmm. Na de oorlog woonde u als kind een paar jaar in Moskou. Dat klopt. Het Rusland onder Stalin. Mm-hmm. Dat lijkt me nou niet echt een leuke plek voor een kind om op te groeien. Hoe heeft die als tijd u kind, gevormd? Een beetje als de oorlog, hè? Dat is ook geen leuke tijd om op te groeien. Het was überhaupt geen leuke tijd. Nee, helemaal niet. Maar als klein kind heb je geen idee natuurlijk hoe het leven zou kunnen zijn. Je bent gewoon, het is normaal als klein kind in oorlog. Wij woonden in oorlog in Brabant. Daar was het denk ik redelijk rustig. Gewoon een saaie tijd voor een hoop Nederlanders, neem ik aan. En mijn vader, die had een beetje Russisch geleerd. Niemand in die tijd sprak Russisch. Hij was geïnteresseerd in het land. Niet zozeer, zeker niet het communisme. Maar, en door bepaalde contacten kon hij. Was er een opening, hoorde hij bij de Nederlandse ambassade in Moskou. En dat was, heb ik het nu over, net na de oorlog. Dus 1946, zoiets. En ik was toen 7 jaar oud en we zijn dus met de familie daar naartoe getrokken. En hij werkte dus op de ambassade. Hij was een hele goede diplomaat. Was niet zijn achtergrond, maar mijn vader kon heel goed maar praten. Dat is wel de tijd geweest dat u bent begonnen met tekenen. Nou, ik denk dat het... Was dat al eerder? Nee, dat was inderdaad een beetje die tijd. Maar ik denk dat het ook komt... Ik was natuurlijk... Je kon weinig contact hebben met de Russen. Voor de Russen was het vreselijk gevaarlijk om met buitenlanders contact te hebben. Onder Stalin. Want dan werd je gelijk als spion geïdentificeerd en naar Siberië gezonden. Dus wij moesten echt binnen de ambassade blijven. En dat was een hele kleine gemeenschap. Er was een ambassadeur met zijn 2 kinderen. En dat was mijn ouders met hun 3 kinderen. Ja. En mijn moeder gaf les. Dus we zaten gewoon binnen de ambassade, werden wij opgeleid. En hadden wij onderwijs. Maar dat betekende ook dat natuurlijk dat ik heel lang geïsoleerd... dat we heel geïsoleerd waren van andere contacten met kinderen ook. En ik ontwikkelde daardoor mijn eigen fantasie. Ja, dus u ging eigenlijk in uw fantasie verder en aan het tekenen. Ja, ik denk dat het geholpen heeft. Een mooie combinatie. En u schrijft dan over uw ouders als mensen die u ook veel meegaven op cultureel gebied. Hè, met literatuur en uw moeder maakte muziek en zong veel. Ja. Maar dat tekenen, daar hadden ze eigenlijk niks mee. Nee, vreemd genoeg niet. Nee. Waar kwam dan toch die drang vandaan en dat talent? Nou, misschien? Kinderen tekenen. Je had altijd wel papier en een potlood. Dus het werd niet... Zeker niet tegengehouden dat ik tekende. Want we tekenden mijn zusje en mijn broertje ook. Die tekenden natuurlijk ook. Maar ik tekende gewoon rare dingen meer. Cartoonachtige dingen. En ik denk dat mijn ouders zagen wel natuurlijk... die apprecieerden een beetje de fantasieën die ik in mijn tekeningen aanbracht. Dus dat herkenden ze natuurlijk. Ja, want ik zag in uw boek een tekening staan die u maakte op 10-jarige leeftijd. Mm-hmm. Nou, dat zag er gewoon echt al uit als een echte cartoon. Echt het was goed. Inderdaad een grapje, ja, een cartoongrapje. Ja, maar ook heel zelfverzekerd getekend. Was niet... Ja, ik moet zelf zeggen, als ik terugkijk op mijn tekening van vroeger, ben ik er niet zo erg tevreden over. Oh. Ik heb kinderen gezien die veel beter konden tekenen. Maar bent u sowieso misschien een beetje zelfkritisch? Ik ben zelfkritisch, ja, want... Ja. Het waren wel tekeningen die te maken hadden met cartoon-ideeën. En dat hebben andere kinderen die heel goed kunnen tekenen, hebben dat niet. Dat was uitzonderlijk, laat ik zo zeggen. Maar goed, u heeft uiteindelijk drong dat talent zich steeds meer op. En heeft u ook besloten van ik ga daar mijn werk van maken. Mm-hmm. Dat is dan niet heel eenvoudig. Want het geld, zei u net al, ligt niet voor het opscheppen. Opscheppen. Ja. Hoe heeft u dat aangepakt? Hoe bent u... Nou, een beetje toevallig wat ik net zei. Dat ik altijd toevallig op de goede plek, de goede tijd terecht kwam. Ik ben natuurlijk uit 40 jaar. Er is ontzettend veel gebeurd in mijn leeftijd. Er is ontzettend veel ontwikkeld en rare dingen gebeurd. Niet alleen oorlogen, maar ook in de ontwikkeling van wetenschap en dat soort dingen. Maar ik had eigenlijk geen keus. Ik was gewoon niet goed in... Ik was alleen maar goed in tekenen. Dat was het enige wat ik kon. En leuk tekenen. Ja. En u zegt van ik was toevallig op de goede plek, op de goede tijd. Maar u ging ook zelf echt, toen u uit huis ging, zelf naar Londen en naar Parijs. Ja. Om uw werk te laten zien en mensen op te zoeken. Op een gegeven moment heeft u ook even aan het grote studiowerk geroken. Toen u meewerkte aan een animatiefilm over de Beatles. De Yellow Submarine, ja, klopt. Ja. Was dat niet een makkelijker pad geweest om geld te verdienen? In die tijd had ik geen idee wat ik ging doen. Ik wilde heel graag mijn eigen korte films maken. Maar toevallig, omdat ik in Hilversum terecht kwam bij een kleine studio, Cinecentrum, vroeger in die tijd, bestaat helemaal niet meer. En die hadden een Amerikaanse chef die op de animatieafdeling, kleine animatieafdeling hadden. Want het begin van de Nederlandse commerciële televisie. Die zouden aankomen. Ze dachten dus dat ze mensen nodig hadden voor animators zoals ik. Dus ik werd aangenomen, maar daar maakten ze films over de Beatles-series. En de regisseur kwam uit Londen en die kwam wel eens langs en die zag mijn werk, want ik werkte niet aan de Beatles-films. En die zei, als je wil, kom naar Londen, want ik vind het leuk wat je doet. En toen ik in Londen aankwam, begonnen ze heel toevallig aan de Yellow Submarine. Dus vandaar dat ik erin gerold ben. Maar de regisseur van de Beatle-film George Dunning was een Canadees en die vertelde me over de National Film Board of Canada. En die vertelde over de korte filmafdeling, die korte animatiefilmafdeling. En ik dacht, nou, daar moet ik naartoe. En dus dat is ook uiteindelijk gelukt. Ja, en wat was het dan dat u daar zo in aantrok? Nou, dat daar mensen betaald werden om korte film te maken. Korte animatiefilm, persoonlijke korte animatiefilms. Ja. Dus geen commerciële dingen. Ook niet dat je ingehuurd werd in een grote studio, wat Jelle Submarine een beetje wel was natuurlijk. Wat ik wel leuk vond in die tijd, want het was 60 jaar Londen, was best leuk natuurlijk. Ja, u bent in 2000 ook nog genomineerd voor een Oscar, voor een Oscar met een korte animatiefilm, Three Misses. Mm-hmm. Was dat dan de kroon op uw carrière? Nee, ik was al heel lang natuurlijk binnen die korte animatiefilm. Je moet rekenen dat er zijn heel veel grote animatiefestivals. Annecy is de grootste eigenlijk. Maar je hebt overal in de wereld heb je grote animatiefestivals waar iedereen samenkomt. Maar het is van de korte film, dus mensen kennen die niet zo goed. Maar iedereen kent die Oscars. Maar voor mensen zoals ik is die Oscar nou niet zo belangrijk. Dat is eigenlijk gewoon een beetje meer Grand Prix voor de Disney's en voor de... Het is, kijkt u iedereen kent hem. En als je werk zoekt, is een Oscar heel goed. Ja. Maar ik zoek geen werk, ik wil gewoon mijn films blijven maken. Ja. En dan is een Grand Prix en Annecy, die ik ook wel eens gehad heb, is veel belangrijker eigenlijk. Ja. En u bent nu in de 80, mm-hmm. Maar volgens mij nog steeds niet klaar. Want ik las in uw boek dat er ook nog werk ligt. Kunnen we nog wat van u verwachten? Sorry. Ik zit midden in een film met Franse subsidie. Met een Franse studio, Sacre Bleu. En want daar woon ik nu. Ja. En Frankrijk is een fantastisch land voor korte animatie, maar ook voor comics, BD. Ja. Dus daar kunnen we nog naar uitkijken dan. Ja, gaat zeker nog wel wat gebeuren. Dank u wel voor dit gesprek, Paul Driessen. En daarmee komen we aan het einde van dit Oog op Zaterdag. Morgen zit hier Mieke van der Wij. En straks op deze zender de Ongelooflijke Radio met David Bogert. Fijne nacht. En een laatste glas im Steen. Voorrang, voordeel en volop keuze. Het nieuwe seizoen van Nationale Opera en Ballet staat voor u klaar. Maak gebruik van de serieverkoop tot en met 24 april. Ga naar operaballet.nl. Dat is toch wel echt fantastisch. Dat je als ondernemer zeker weet dat je op elke plek in het hele kantoor een topverbinding hebt. Omdat je als ondernemer altijd vol door wilt, krijg je standaard smart wifi bij zakelijk internet extra van Ziggo. Ziggo Zakelijk. Maak vandaag fantastisch. Nu, later en altijd. Veel ondernemers zijn bezig met verduurzamende maatregelen. Maar we willen niet verrast worden door schade. Ontdek hoe onze preventiespecialist helpt met verrassingen voorkomen bij duurzaam ondernemen. Op asr.nl/schadevoorkomen. ASR doet het. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ja, wat zit er eigenlijk allemaal standaard in jullie private lease pakket? Nou, inzittende verzekering, opbouw van je schadevrije jaren, opzegbaar bij persoonlijke omstandigheden, haal en service en snel weer onderweg met techhulp van de Wegenwacht. Ga voor het meest complete private lease pakket. En lease nu de Kia Picanto vanaf €249 per maand. Ga naar anwb.nl/private lease. De duivelskunstenaar. Weten we dat het iedereen dierbare spullen heeft met een bijzonder verhaal? De revolutionaire zwart-wit film Ook Faust. U heeft dierbare spullen. Of het nu gaat om een geërfd sieraad, een harde schijf of wat bijzondere horloge. Uw dierbare spullen verdienen de veiligste plek. Vanaf 19 april uw persoonlijke kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. Money, money. Ja, money, money. Je hoort het goed. Jackpot alert. De hoogste jackpot van Nederland staat nu extreem hoog. Dus koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot. Waar je ook bent. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus. En kan je lekker nu bij de Nederlandse kluis de eerste 2 maanden voor 1 euro. Daarom kies je kluis op denederlandsekluis.nl. Ontdek de toestelvervangservice op kvn.com/zakelijk. Definitief. NPO Radio 1.